Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Bachelet ogłasza stan klęski żywiołowej po potężnym trzęsieniu ziemi w północnym Chile. W Europie może powstać nowa żelazna kurtyna, pisze Rzeczpospolita, a komentują to publicyści w Trójce. No niestety to jest prawdopodobne. Eksport gazu ze Stanów Zjednoczonych do Europy coraz bardziej prawdopodobny. Polska delegacja po rozmowach w Waszyngtonie jest dobrej myśli. Po potężnym trzęsieniu ziemi w Chile prezydent kraju Michelle Bachelet ogłosiła stan klęski żywiołowej w dwóch regionach na północy kraju, Arica i Tarapaca. To je najbardziej dotknął żywioł. Zginęło 5 osób, 3 są ciężko ranne, ale bilans może się zwiększyć. Dzięki dekretowi o stanie klęski całą operacją ratunkową kieruje wojsko. To ma zapobiec stratom i rabunkom. Już kilka minut po wstrząsach, które przekroczyły 8 stopni w skali Richtera, władze Chile zarządziły prewencyjną ewakuację ludności z północnego wybrzeża. Ostrzeżenie przed tsunami ogłoszono także dla całego zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej i Środkowej oraz dla Hawajów. Według chilijskich władz fale tsunami dotarły do wybrzeży po mniej więcej 45 minutach i miały ponad 2 metry wysokości. Nie wyrządziły one jednak większych szkód. Tsunami dotarło również do wybrzeży Peru około 15 naszego czasu. Ma zbliżyć się do Hawajów. Polska po dobrej stronie, ale Ukraina już nie. W Europie może powstać nowa żelazna kurtyna. Według Rzeczpospolitej państwa zachodnie skłaniają się do uznania Ukrainy za część rosyjskiej strefy wpływów. W zamian za to w naszej części kontynentu powstaną amerykańskie bazy wojskowe. Z załączonej mapy wynika, że Rosjanie będą kontrolowali także Białoruś i Mołdawię. Litwa, Łotwa i Estonia jako członkowie sojuszu znajdą się po zachodniej stronie nowej linii podziału. Takich rozwiązań nie można wykluczyć, mówił w Trójce Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego. No niestety to jest prawdopodobne. Nie wiem, na ile ten podział jest świadomy, ale te sygnały, które płyną, działania, które podejmuje NATO, wskazują, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, niestety dla nas. Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej dodaje, że jeżeli taki scenariusz się ziści, to nasz kraj powinien nadal wspierać proeuropejskie dążenia Ukraińców. Działać na jej rzecz, powodować, żeby pomoc unijna była szybka i na czas i żeby była duża. Próbować wpływać jednak na NATO, żeby powoli rewidowało swój stosunek i nie zamykało drzwi przed Ukrainą przyszłościowo. Szef naszej dyplomacji, minister Radosław Sikorski, mówił wczoraj, że byłby usatysfakcjonowany i szczęśliwy, gdyby w Polsce pojawiły się 2 brygady sił Stanów Zjednoczonych, czyli około 10 tysięcy żołnierzy. Za wzmocnienie NATO w Europie Wschodniej Rosjanie chcą przekształcenia Ukrainy w państwo federacyjne i przyznania szerokiej autonomii jej wschodniej części. A rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu przekonuje, to nie Rosja zagraża Ukrainie, Ukrainie zagraża wewnętrzny kryzys polityczny, a Moskwa chce jedynie pomóc w jego rozwiązaniu. Wypowiedź szefa resortu obrony przytacza rządowy dziennik Rosyjska Gazeta. W ocenie rosyjskiego ministra wydarzenia w Kijowie rozwijały się według scenariusza arabskiej wiosny. W jego opinii działania ukraińskich władz prowadzą wprost do rozpadu państwowości. Siergiej Szojgu straszy również widmem nacjonalizmu, które może przedostać się do krajów sąsiadujących z Ukrainą. Ostrzega, że prowadzenie politycznych gier z nazistami i podsycanie antyrosyjskich nastrojów może skończyć się tragicznie nie tylko dla Ukraińców, ale i dla całej Europy. Przy okazji Szojgu wyraził zaniepokojenie wycofywaniem się z Afganistanu, kontyngentów wojskowych NATO. Przypomniał, że według Moskwy po wyjściu żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego z Afganistanu gwałtownie wzrośnie zagrożenie terrorystyczne w regionie. Dlatego Rosja będzie wspierać inicjatywę Chin zmierzającą do utworzenia w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy Centrum Antyterrorystycznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec dobra wiadomość zza oceanu. Amerykański rząd jest coraz bardziej otwarty na eksport gazu do Europy. Ocenia po rozmowach polskiej delegacji w Waszyngtonie wiceszefowa polskiego MSZ-u Katarzyna Kacperczyk. Przedstawiciele resortów gospodarki, skarbu i spraw zagranicznych rozmawiali w Waszyngtonie o eksporcie przez Stany Zjednoczone gazu do Polski i innych krajów Europy. Członkowie delegacji nie kryli, że po aneksji Krymu przez Rosję Amerykanie są bardziej skłonni sprzedawać swój gaz za granicę. Myślę, że tutaj jest dużo większa wrażliwość na kwestie geopolityczne i kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Powiedziała wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk. Wiceminister zaznaczyła jednak, że eksport amerykańskiego gazu nie rozpocznie się z dnia na dzień. Pierwszy terminal, który będzie miał możliwość eksportu gazu ze Stanów Zjednoczonych, będzie uruchomiony pod koniec 2015 roku, być może na początku 2016 roku. Prezes grupy LOTOS Paweł Lechnowicz, który również uczestniczył w rozmowach, przewiduje, że ceny gazu importowanego ze Stanów Zjednoczonych będą niższe od rosyjskiego, ale różnica nie będzie bardzo duża. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

tão cedo na felicidade. Gente tá afogada na solidão. Mas na embarcação que tá leva-nos vida, bom timoneiro não tá de sejar pagueado na temporada, não tá reabela pra não caperte na profundeza de uma amargura. Terra longe à vista é um doce promessa, mas que estás fazer indiferença. Um sonho nasceu na porta de ilusão. Vi para longe passei uma solução. Mas na rota certa de nosso destino não tá por esperança, num brisa mansa e constante. Pinte dela, nos existência e na paz leva-se nos não um horizonte de luz e bonança. Pinte vela nos existência e na paz leva-se nos não um horizonte de luz e bonança. Miecza z Paulinio był dla głównych księgowych, to dla kogo były Kaja i Cezaria. 24 minuty po godzinie 10. Za 12 dni, 14 kwietnia, ukazuje się płyta Moniki Litke, If I Was to Describe You. Czytam w informacjach, że Monika regularnie koncertuje na brytyjskiej scenie jazzowej. Jej zespół wystąpił w ramach London Jazz Festival, Manchester Jazz Festival, Rhythm of the World Festival i w prestiżowych klubach Ronnie Scott's i Jazz Club w Soho. Tak, w zestawie do głosowania jest piosenka, do której Monika zaprosiła Basię Trzeczelewską. No i ta piosenka oczywiście znajduje się na tej płycie. If I Was to Describe You. Monika Litke, już za 12 dni ta płyta. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powiek mych. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza opalnia mnie. Usiądę tam pod drzewem, ono

son front qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Serge Gainsbourg. 2 kwietnia 1939 roku urodził się Marvin Gaye. Right. Baby, Sexual Healing za 21 minut, godzina 11. No właśnie, wczoraj tutaj siedziałem trochę z Andrusem i on ciągle mówił nie tę godzinę, ale to może dlatego, że to był pierwszy dzień kwietnia. W piątek była tutaj Monika Bożym, siedziała naprzeciwko mnie i zapraszaliśmy na właśnie rozpoczynającą się trasę koncertową, a potem dostałem listy od słuchaczy, koniecznie polecać, bo koncert jest fantastyczny. To bardzo proszę, mam dla Państwa kolejną porcję zaproszeń. 5 kwietnia to będzie koncert w Katowicach i 7 kwietnia koncert w Krakowie. Mamy zaproszenie na te koncerty. Proszę dzwonić do Sylwii już teraz. 2 2 7 3. Great war waged over my mind. Finding Her Way. Monika Bożym na koncertach na trasie koncertowej w Polsce. Z 5 kwietnia koncert w Katowicach, 7 kwietnia koncert w Krakowie. Zaproszenia poszły. Za 17 minut godzina 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. W Trójce z nami Agnieszka Grochowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Laureatka tegorocznej nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Po 4 nominacjach wreszcie taka specjalna nagroda kapituły. Bardzo mi jest miło. Prawie mój syn rozbił tę nagrodę następnego dnia, ale a na szczęście udało mi się uratować. Z lampką? Tak, zapalaną? Właśnie, no właśnie, genialnie na szczęście przetrwała, bo miałam chwilę taką grozę, bo myślałam sobie, Boże, tyle czekam na tę nagrodę i ona po prostu za chwilę się rozpadnie w drobny mak, ale nie, ale udało się uratować. To jest właściwie ukoronowanie jakiejś twojej już wieloletniej pracy, też podsumowanie świetnych ról, które zagrałaś, które zostały docenione. Ważne to, co przed tobą, bo myślę, że poprzeczka została tym bardziej podniesiona wyżej. Właśnie, bo to jest takie wrażenie, że takie nagrody zobowiązują. I tak pomyślałam sobie, że w sumie to nie było mi jakoś strasznie przykro, że tych nagród nie dostawałam poprzednio. Bo tak sobie myślałam, że w sumie jest coś do zrobienia jeszcze i że po pierwsze mam pracę i te nominacje też świadczą o tym, że ja po prostu gram. Mhm. I że te role jakoś w miarę wychodzą, jeżeli dostaję nominację. Więc właściwie to było dla mnie satysfakcjonujące. Nie miałam takiego poczucia, że muszę tę nagrodę dostać koniecznie. Nie, no w wypadku tej nagrody sama nominacja jest czymś. Super. Tak. Jest jednak jakimś zauważeniem i to jest okej. I teraz nagle dostaję nagrodę, która w jakimś sensie dla mnie jest czymś więcej niż gdybym dostała po prostu nagrodę Zbyszka Cybulskiego, bo ona jest jakaś taka, no już taka zupełnie ekstra od ludzi, których ja niezwykle cenię, których autorytet i taka pozycja artystyczna jest, powiedziałabym, no bezdyskusyjna. Tak. No jeżeli te osoby jakoś tak zauważają to, co ja zrobiłam, no to z jednej strony mi to bardzo cieszy, z drugiej strony mi to onieśmiela, a z trzeciej właśnie powoduje coś takiego, że myślę sobie, że to jest jakiś rodzaj odpowiedzialności. Znaczy, że no głupio by było po prostu jakoś tak zacząć, nie wiem, odpuszczać sobie po prostu. Ale wszystko wskazuje na to, że będzie wręcz przeciwnie, tym bardziej, że pewne role już są za tobą, których my widzowie jeszcze nie znamy. Choćby nowy film Krzysztofa Zanussiego i tutaj jest taki czarny charakter. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo pan Krzysztof Zanussi dał mi scenariusz, ja przeczytałam ten scenariusz, wiedziałam, o którą rolę chodzi i potem jak się spotkaliśmy, zastanawiałam się, czy się nie pomylił. To jest film Obce Ciało. Tak, to jest film Obce Ciało. Ja tam dostałam rolę szefowej korporacji, osoby, która właściwie no, nic innego nie robi, tylko manipuluje ludźmi. Jest osobą niezwykle niemiłą i taką super wyrachowaną. To gdzie ty szukałaś wzoru? No właśnie, głęboko w sobie. Sobie, chyba. To chyba bardzo tak, głęboko. Bardzo głęboko w sobie, ale to mi się wydało szalenie ciekawe i to mnie bardzo bawiło, muszę powiedzieć. To było super, bo po pierwsze nigdy czegoś takiego nie robiłam, po drugie fajnie się gra czarne charaktery i każdy zawsze chce grać, każdy aktor czarny charakter, no bo to akurat, jest jakieś takie barwne i fajne. Akurat szczęścia nie miałaś w tego typu no ralach. Właśnie nie bardzo, no jakoś nie jestem tak postrzegana. Ciekawa jestem, jak to wypadnie, czy jest wiarygodne. Ja tam próbowałam tę postać jakoś nie zbudować karykaturalnie, tylko jednak jakoś uzasadnić, dlaczego ona taka jest, ale też bez przesady, znaczy nie wybielać jej zbytnio. Muszę powiedzieć, że dużo miałam radości z takiego nowego wyzwania. Bardzo to było fajne. Poza tym czekamy to jesienią tego roku na premierę wielkiej amerykańskiej produkcji z twoim udziałem. Tak, Child 44, Gary Oldman, Tom Hardy, Naomi Rapace. Jestem podekscytowana, już sobie wyobrażam, że siadam w kinie i zgryzę fotel, który jest przede mną, bo te sceny nagle moje tam się chyba pojawią, no mam nadzieję, że nie znikną z tego filmu. No znam książkę i wiem, że powinny. No właśnie powinny, kurczę, i to faktycznie z jednej strony pocieszające, a z drugiej strony no będę się musiała skonfrontować jednak ze sobą. Wiesz, jestem strasznie ciekawa, bo inaczej tam się pracuje. Normalnie u nas, powiedzmy, no jest scena, tak jaką państwo zobaczycie w filmie, ona trwa pewnie, no nie wiem, ze 3 minuty. I u nas by tę scenę się robiło parę godzin. Tam my żeśmy robili to 1,5 dnia. I to jest zasadnicza różnica, bo jeżeli człowiek też gra na bardzo wysokich emocjach, to jest różnica, czy pracuje nad czymś 3 godziny i idzie do domu, w sensie może odpocząć, czy na tych wyśrubowanych emocjach pracuje 12, 14, czy ileś godzin. I ja mam, mówiąc szczerze, dosyć zszokowana, bo pierwszy raz sobie zdałam sprawę, że ja w jakimś sensie kondycyjnie jestem inaczej ustawiona w polskim kinie. Po prostu wiem, że okej, to jest bardzo mocna scena, bardzo ona jest trudna, ale my ją robimy 3 godziny. To jest 3 godziny, ten czas trzeba się skoncentrować, nabrać sił, zrobić. A tu nagle się okazało, że to się dzieje w nieskończoność. My żeśmy to grali cały czas. Ja w którymś momencie myślałam, że oszaleję po prostu. Ten film był kręcony 3,5-4 miesiące, a nie 40-30 dni. No to są właśnie amerykańskie standardy. No więc to jest coś innego. Tak? Rozpalasz naszą ciekawość. Child 44 to jesienią. No a teraz już za chwilę jedziesz do Szwecji. Tak, do Szwecji częściowo będziemy kręcili. W Szwecji częściowo pewnie w Polsce. Nowy film Dariusza Gajewskiego. Tak, Obce Niebo na razie ma ten tytuł. Strange Heaven. Albo Obce Ciało, albo Obce Niebo. No właśnie tak się złożyło. Ale i to bo jak żeby inaczej. O emigrantach. Tak. Polskie małżeństwo z córką. Zagram z Bartkiem Topą, z czego się bardzo cieszę. Od lat czekam na spotkanie z Bartkiem i mam wrażenie, że Bartek jest w świetnym momencie i też te ostatnie role, które zagrał, są fantastyczne po prostu. No to tak jak ty, więc świetne aktorskie spotkanie. No słuchaj, no oby nie było za fajnie, zanim zaczniemy, ale bardzo się cieszę. No i spotkanie po ponad już 10 latach od Warszawy z Darkiem Gajewskim, co też w jakimś sensie dla mnie jest... ważne. No ważne i jakimś jest wyzwaniem, bo ja jestem ciekawa, na ile ja się zmieniłam przez te 10 lat, na ile z osoby, która debiutowała jednak i trochę urosłam i trochę mam doświadczenie inne i jestem ciekawa, jak to się przełoży na naszą pracę. A mąż jest wymagającym reżyserem, bo chyba mogę to powiedzieć? No jest, jest właśnie to jest, poza tym dobrze mnie zna, czyli jest jeszcze bardziej wymagający. Trzymamy kciuki w takim razie i raz jeszcze gratulujemy. Nie dziękuję, pukam tu. Agnieszka Grochowska, laureatka Nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, była z nami w Trójce. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Kto tam? Pani Agnieszko, gratulujemy. Z panią Agnieszką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 11,5 minuty 11. Marek pyta, czy urlop Pawła Drozda potrwa dłużej. Nie, ja tylko na dzisiaj jestem zakontraktowany. Chyba dlatego, że dzisiaj drugi dzień kwietnia i tak tuż za prima aprilis. Nieoczekiwana zamiana miejsc. Za 8 minut, godzina 11. Robert Cray. Niesamowite, bo tak mi się wydawało cały czas, że on jest taki młody chłopak, 30 parę lat. Zaglądam na jego stronę internetową, bo chciałem sprawdzić, jaki będzie tytuł płyty, In My Soul. Nowa płyta Roberta Craya i patrzę, że on jest 53 rok. Niesamowita gitara, a do tego ten głos ciągle brzmi, jakby miał 30 kilka lat. Wyróżnił go mocno John Lee Hooker, zapraszając na swój album Boom Boom. A Robert Cray występuje z Lesem Falconerem na perkusji, z Jimem Pagiem na instrumentach klawiszowych i Richardem Kazinsem na gitarze basowej. Nowa płyta Roberta Craya, In My Soul. A ta piosenka, grałem ją też w poniedziałek,